ceremonie finală. E prea târziu să mai ajungi la sfârșitul zilei. În cimitirul iernilor polare, culcate sunt legile tale din tinerețe. Uitate sunt diminețile luarcă de ploaie, auriul verii, culorile calde, anotimpurile, vârstele omului. Doar umbra unui lup alb care și el va dispare. Sub cerul sfâșiat de aripi metalice, în marea oceanelor placentare, fierbe spuma neliniștii, născând statui din rugina corăbilor cu naufragiați într-o eternitate mizerabilă. Fără îndoială, cineva tulbură orizonturile, cineva gata să râdă în hohote, cineva primejdios chiar când doarme. În marș prin somnul națiunilor, războinicii nu și-au pierdut armele. Demonii n-au fost încă îmblânziți. E prea târziu pentru ceremonia finală. Îmbrăcat în aur și purpură, cavalerul scrântit al dezastrului își arde sandalele.